वो उपवन में रहते हुए अंश धातु से अवाउट इन प्रत्यय सर्वापर लोप हो चुका है ना, प्रातिपदिक बन चुका है गो अंश धन अवाउट, नपुंसकाच सी कर दिया आपने, सी का बच गया दिल्ली ताली जाओ प्रत्यय तो लाना है ना, और दशक संज्ञा करते हुए तसलोप के द्वारा लोप कर दिया तो ई बचा गो अंश धन ई। पहले गति पक्ष में करेंगे अनिता मलोपदाया लोप कर दिया नकार को गो अच्छ अजाज प्रत्यय मिल गया। अभी आपको यहां भाव संज्ञा करेंगे इच्छी भम, भाव संज्ञा करने से क्या होगा अचह, अचह सूत्र लग गया इच्छी भम से भाव संज्ञा होने से, अलोप हो गया गो ची बन गया और कोई काम नहीं। अच्छा साकार लोप होने के बाद में और कुछ चौ लगना था, चौ वहां लगेगा नहीं क्योंकि दीर्घ ही पहले से वो कर दीर्घ को दीर्घ करना है और कोई काम नहीं। अतः कुछ न लगा करके रूप बन गया, एक ही रूप बनता है गति पक्ष में। इसलिए याद रखिए जितने भी अजादी प्रत्यय जा भाव संज्ञा होगा अब आउट हुआ, इसी प्रकार से टा है गे है गसी है गस ओस आम गी ओस, इतने आजादियों में गति पक्ष में एक ही रूप बनेगा, सभी में एक एक रूप बनते जाए क्योंकि आकार लोप होने के बाद अवंग आदि की प्रसक्ति नहीं होती है, विकल्पों के सारा समस्या से आप छुटकारा पा लेते हैं। एक ही रूप होगा गोच गोचा गोचे गोचा गोचा गोचह गोचो हो गोचाम गोची गोचह सभी बना दिए इकट्ठे हो गया, गति पक्ष का तो छुटकारा हो गया। अब आइए पूजा पक्ष में अनित स्वलोप प्राप्त था उसको बाद दिया कौन नांचे पूजायाम है ना, प्राप्त बाद दिया नांचे पूजायाम तो गो अंश धन ये रह गया, गो अंश धन ये जब रह गया पहले अवंश पोटायन लगा लिया आपने क्या गो को अव आदेश हो गया गव अंश धन ई है ना, अका सवर्णे दीर्घ गवांची एक रूप बना अवंग पक्ष है, अवंग भावे सर्वत्र भाषा गो हो गो अंची प्रकृति भाव भावे एंगा पदांता दति गोची। इस तरह से पूजा पक्ष में तीन, गति पक्ष में एक, कुल चार सभी आजादियों के परिणत औ आउट ता गे गसी गस ओस आम गी ओस कितना हो गया दस, दस जगह आ गया ना दस, दस जगहों पर चार चार मतलब चालीस है ये नहीं है? सब अब चला दूंगा देख लीजिए आपके सामने गवांची गोअंची गोची हो गया आउट में छह हो गया, इसलिए ये पूजा पक्ष में और गति पक्ष में तो एक बना लिया आपने गोची दो हो जाएंगे औ में गोची आउट में गोची आठ हो गया। अब ताम आइए गोचा गति पक्ष है गवांचा गो अंचा गोंचा गोंचा अरे हो ये तो गवांचा गो अंचा गोंचा ठीक गोचे चतुर्थी में गोचे गवांचे गो अंचे गोंचे ठीक पंचमी में आइए पहले होगा गोचा गति पक्ष में गवांचा गो अंचा गोंचा षष्ठी में भी गोचा गवांचा गोअंचा गोंचा ओस में गोचो हो गवांचो हो गो अंचो हो गोंचो हो है ना, और आम में गतिपक्ष गोचाम गोचाम गवांचाम गो अंचाम गोंचाम, सप्तमी में गोची हस्वी रहेगा गोची गवांची गो अंची गोंची, उसने फिर वैसे ही गोचो हो गति पक्ष है, गवांचो हो गो अंचो हो गोंचो हो, पूरे 40 रुपए सर्च बन जाएंगे। अब रह गए जस शस में, देखिए कितना बनता है। जस शस है, दोनों के इकट्ठा ले लिया, जस सी से शी हो गया, उसका रस वही बचा हुआ है। पहले पूजा पक्ष बना लो, क्यों लिखा हुआ है ना, इसलिए पूजा पक्ष बना लेते हैं। शी सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से बड़ा संज्ञा नहीं होगा, है कि नहीं? सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से स्वादिशु और सर्वनाम स्थान से वो बसंज्ञा है ना, और जस जस को शी के सर्वनाम संज्ञा होने से बसंज्ञा नहीं हुई। अच्छा आदि कोई लोप करने वाले सूत्र तो लगेगा नहीं, चाहे पूजा पक्ष हो चाहे गति पक्ष हो, पूजा पक्ष और गति पक्ष तीन बन जाएगा। भसंज्ञा का सूत्र क्या बोलता है, यची भम, यकारादिशु अजादिशु स्वादिशु असर्नाम स्थानेशु परेशु पूर्वम भम स्यात्, ये तो लिखा क्या है उसमें, असर्नाम स्थानेशु है नहीं, और ये क्या है, ये फिर कैसे भसंज्ञा होगा, जब असंज्ञा नहीं हुई अच्छा नहीं लगेगा गति पक्ष में भी, लोप होगा नहीं, तो गति पक्ष में भी गो अंश ही है, तो लिखना है कि अंश में ये ना नहीं रहेगा। पहले मैं इसे पूजा पक्ष बना लेता हूँ क्योंकि लिखा हुआ अंश है ना, पूजा पक्ष में क्या होगा, अनिता अंश लोप प्राप्त हुआ, नाच पूजा का निषेध कर दिया, अवंग स्फोट आने से लग गया, गवांची हसवी रहेगा कल आरोप। दूसरा आरोप सर्वत्रवाच गो से गो अंची और एंग पदांत से गोंची, तीन रूप हो गया, गवांची गोंची गोंची, गवांची गोंची गोंची हो गया। अब आप आइए गति पक्ष में, ये दो को छोड़ देंगे बस, और इन सभी में नकारों को निकाल देना। कैसे, यहां जस सो शी लग गया, जस सो शी लग गया, पहले शी सर्वनाम स्थान सर्वनाम संज्ञा हो गया गति पक्ष में, अनिता मलोपदायक से नकार का लोप हो गया, तो गो अच धन ई हो गया, गो अच अंश नहीं रहेगा ना, अभी नकार लोप होने से अच्छा रहा, गो अच धन ई। लोप करने के बाद क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा की वजह से नुम हो जाएगा, नपुंसकस्य झलच गो अ न च धन ई, अनुस्वार पर भवन गवांची गोंची गोंची, जो पूजा पक्ष में बना वही गति पक्ष में, कोई अंतर नहीं, केवल तीर बने। पर अभी यहां सीधे सीधे सूत्रों में आपको लगाया गया, द्वित्व वाला सूत्र को लाया नहीं गया, झगड़ा नहीं करना आया, नहीं तो 527 बने लग जाएंगे, घबरा जाओगे, पर 109 बना लीजिए। अभी तो यणो में देवाचे ये वो दुनिया और द्वित्व करने वाले सूत्र हैं, अंत में करने वाले बीच में करने वाले सारे को कुछ को छुए नहीं रहे यहाँ पर, और गवांग वर हुई थी वहां भी आप लोग सुप में आएगा, भादी रह गए छे, भादी छे में कैसे बनेगा देखिए। अब गोवंश धन भ्याम भादी, पूरे भादी छे कटा लेंगे, गोवंश धन भादी, पहले गति पक्ष ले लीजिएगा, ये लिखा हुआ है ना गति पक्ष का, इसे रहेगा तो लाभ है। अनिता हम लोग जैसे नकार का लोप हो गया, गो अच धन भादी, गति पक्ष में बना रहा हूं पहले, गो अच धन भादी हो गया, और अवंग स्फोट आने से लगा दिया, ओक आवादेश गिच्छ की सहायता से गव अच धन भादी हो गया, अकसल दीर्घ गवाच धन भादी, गवाच धन भादी, किन प्रत्यय कुहो, यह दो सूत्र लगेंगे, किन प्रत्ययस्य कुहो गवाक धनभारी झलाम जशांत, ये सब पसंग के कारण से कर रहे हैं ना, पसंग कौन किया था भारी में, स्वादिश सर्वनाम स्थाने झलाम शंत को ग हो गया, गवाग और भारी प्रत्यय जोड़ दो भी, गवाग भ्याम गवाग भी गवाग भ्याम गवाग भ्या गवाग भ्याम गवाग भ्या, अवंग पक्ष है ठीक। अब सर्वत्रवास लगेगा, जब अवंग नहीं हुई तो क्या होगा, बाकी किंतु उसको भी लगेगा, जलांशंत भी लगेगा, गो अग्भ्याम, है ना, और एंग पदार्थ लग गया तो गोग्भ्याम, गो अग्भ्याम, गो अग्भी, गो अग्भ्या, है ना, गो अग्भ्याम, गो अग्भी, गो अग्भ्याम, गो अग्भ्या, गो अग्भ्याम, गो अग्भ्या, इसे गोग्भ्या, गोग्भी, गोग्भ्या, गो गोग्भ्याम, गोग्भ्या, गोग्भ्याम, गोग्भ्या, इसे गति पक्ष में आपका तीन रूप बन गए, है ना, गवाग्भ्याम प्रत्येक में, गवाग्भ्याम, गो अग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवाग भी, गोअग भी, गोग भी, इस तरह से चतुर्थी में भी गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवाग्भ्या, गोअग्भ्या, गोग्भ्या, गति पक्ष में तीन तीन हो गया प्रत्येक भारी प्रत्यय। अब ये पूजा पक्ष में नामचे पूजा लग गया, इसको बाद दिया, थोड़ी प्रक्रिया अंतर हो जाएगा, अंश रहेगा यहां गो अंशधन भारी, गो अंशधन भादी कर दीजिए, गव अलम छोटा से लगा दो, गव अंशधन भादी, आकाश गवांशधन भादी, इस स्थिति में आप जो लगा रहे कुंत को वो सीधा नहीं लगाएंगे, बीच में एक सूत्र लगाना पड़ेगा, अभी यहाँ पद संज्ञा कर दीजिए, संयोग संज्ञा कर दीजिए, संयंत्र स्वरूप चकार का लोप कर दीजिए, जन्म है ना, पसंद कौन गया स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग, है ना, और लोप कौन करेगा, संयोग अनंत से लोप, तो क्या बचेगा, गवान बचेगा, गवान धन भागी हो जाएगा, है ना, अब लगा कुंभ से कु गवांग हो जाएगा, गवांग ध्यान बन जाओ, गवांग नहीं हुआ तो गो अंग ध्यान, प्रक्रिया वही रहेगी ना बाकी लोप आदि तक, गो अंग व्याम और अंग पदार्थ आदि लगेगा जब गोंग व्याम, गवांग व्याम, गोअंग व्याम, गोंग व्याम, गवांग भी, गोअंग भी, गोंग भी, है? गवांग व्याम, गोअंग व्याम, गोंग व्याम, गवांग व्यह, गोंग व्यह, गोंग व्यह, अच्छा प्रत्येक भारी में छह छह हो गया ना, गति पक्ष में तीन, पूजा पक्ष में तीन, छह छक्का 36 हो गए रूप, 64 और 36 पूरा 100 मार लिया, शतक हो गया, अब रह गया 9, वो अंतिम सूप में बना देंगे, पूजा पक्ष ले लूंगा, अब सप्तमी के बहुवचन का रूप बनेगा, इसमें 9 रूप बनाने हैं, स्थिति है गो अंश धन सुप, सुप का सु बचता है, गो अंश धन सु, इस अवस्था में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा, हलोनंतर आश्रय से संयोग संज्ञा, अश्वलोप से लोप संज्ञा की सहायता से संयांत से लोप अंश के चकार का लोप करता है, गो अंधन सु, इस अवस्था में अवंग स्फोटायन से गिच्छ सूत्र की सहायता से ओकार को अवंग आदेश कर दिया, गव अंधन सु, गव अंधन सु, तब आकाशवर्ण दीर्घ गवान धनसु, अब नकार को पुनः प्रतिशकों के रुकुत करने पर गवांग धनसु, स्थानांतरतम की सहायता से नकारों का कार होने पर गवांग धनसु, इस अवस्था में गणों को टुक्षरी, इस सूत्र के द्वारा आद्यंतव टकटों की सहायता से कुक आगम होने पर गवांग क धनसु, आदेश प्रत्यय से शब्द हुआ तो गवांग धनसु, क और श का संयोग से शु होने पर पहला रूप बनता है गवांशु, और जब अवंगाश नहीं हुआ सरुद्र भाषा गो से प्रकृतवा होने पर गो अंकशु रहेगा, और अंत में जब प्रकृत भाव नहीं होता तो एंग पदांत पूर्व एकादेशर पर गोंक्षु, इस प्रकार गवांशु, गो अंकशु, गोंक्षु कुक पक्ष है, और कुक का भाव में कैसे प्रक्रिया होता है वह देखिए, गो अंश धनसु, पहले पूजा पक्ष ले लूंगा क्योंकि लिखा हुआ मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गो अंश धनसु अंगिका मलोपदाय से नकार प्राप्ति का बाद पूजायाम, गो अंश धनसु रह गया, अवंग स्फोटायन से आकाश लगा गवा अंश धनसु, गवांश धनसु, पदसंज्ञा हलोन्द्रास से संयोग संज्ञा संत सुलपस्कार लोप गवान धनसु किन प्रतिशत से कुत्वा गवांसु गवांसु। इसके बाद एक और स्वर लग गया बीच में आदेश प्रत्यय क्या हो जाएगा रूप गवांसु एक रूप बन गया। अब हम और गोवांसु सूत्रवासा को और एक पदार्थ लगे तो गोंसु तीन रूप बना इस पक्ष में गवांशो गोवांशो गोंशु। अब गति पक्ष में नकार का लोप हो जाएगा, नकार का लोप हो जाए तो गो अच धनसु गो अच धनसु अलम स्फोट आया सिया गव अच धनसु गव अच धनसु अकासंदरिये दीर्घ गवाच धन सु असंज्ञा होने से भसंज्ञा नहीं होगा, अकार के लोप आदि कोई कार्य नहीं, अकासंदीर्घ हो गया इसलिए गवाच धन सु। पिन प्रत्यस्य कुहो पहले आगेगा जलाम जसोम दे चको ज करेगा पहले हाँ गवाच धन सु फिर पिन प्रत्यस्य कुहो गवाग धनसु फिर खरीच गवाक्षु गवाक धन आदेश प्रत्यय मिला दीजिए बाद में गवाक्षु और सर्वत्रवाचक अवं गवाव पक्ष है गोक्षु और इंग प्रकंडाभाव पक्ष है गोक्षु। इस प्रकार गवांक्षु गोंक्षु गोंक्षु कुक पक्ष है और कुक का भाव में गवांशु गोंशु गोंशु बना फिर गवाक्षु गोवक्षु गोक्षु। यहां पर एक श्लोक दिया है आपको पूरे रूपों के बारे में, देखिए सुंदर श्लोक है रूपचंद्र का पुस्तक है ना आपके पास, इसमें नीचे है देखिए श्लोक गवाक्ष शब्दस्य रूपाणि क्लीपे अर्चागति भेदतः गवाक्षब्दस्य रूपाणि क्लीवे अर्चा गतिभेदतः अर्चा मने पूजा पूजा और गतिभेद से असंध्यवंकुर रूपैः असंध्य मने प्रकृति भाव अवंग और पुर रूपैः नवाधिकशतम मतम 109 माना जाता है। कहां कितना सु अम सुप सु अम सुप स्वम सुप सु स्वम सुप सु नव नौ नौ रूप षट भादौ षट के भादि छह हैं उन प्रत्येक में छह छह रूप षट भादौ षट के सुस्त्रीणी जस्सह और जस्सस में तीन तीन चत्वारि शेषे दश के शेष दस में चार चार रूपाणीति विभावय वैसे इसमें और द्वित्वों के सूत्र है सब लगाते जाएंगे है अनचिचे भी लगेगा ना गर में आता है गवांशु गयर में आना अनचिचे लगेगा अच्छा पराभ्याम मेरो देवास्तो अनुत्वचि पर मैं सु का सु है वहां पर को द्वित्व करो गो भी द्वित्व करो। अब रूप देखिए इसमें रूप चंद्रिका में दिया है शुरू से ढंग से पढ़ लीजिए एक बार सभी रूपों को सु से जस और शस में तीन ही बनता है क्योंकि नुम पक्ष करोगे लोप पक्ष में क्या हो जाता बाद में फिर नुम हो जाएगा इसमें कहना कि जसो त्रीणी स्यु त्रीणी जसस्यु गति पक्ष में भी पहले लोप होने के बाद भी दोबारा नुम हो जाता है नुम होकर के पूजा पक्ष में जैसा रूप है वैसा ही रह जाता है फर्क कुछ भी नहीं है अतः उसको तीन ही माना जाएगा। रूप बोलिए गवाक गवाग गवाक गवाग गोवक गोवग गोक गोग गवांग गोंग गोंग गोची गवांची गोंची गोंची गवांची गोंची गोंची जस में तीन ही बनेगा। अब फिर अम में वही का वही पूरा नौ आएगा, गवाक गवाग गोवक गोवग गोक गोक गवांग गोवंग गोंग गोची गवांची गोंची गोंची सस में भी तीन गवांची गोंची गोंची हसु ही रहेगा और दीर्घ रहेगा, इतना फर्क है। इसे पुनस्तद्वत तृतीया में गोचा गवाग गोचा गवांचा गोंचा गोंचा और भ्याम में गवाग भ्याम गोहक भ्याम गोक भ्याम गवांग भ्याम गोंग भ्याम गोंग भ्याम गवाग भी गोअग भी गोक भी गवांग भी गवाग गोंग भी गोंग भी गोचे गवांचे गोवंचे गोंचे गवाग्भ्याम गोग्भ्याम गोग्भ्याम गवांग्भ्याम गोअंग्भ्याम गोंग्भ्याम गवाग्भ्यः गोग्भ्यः गोग्भ्यः गवांग्भ्यः गोअंग्भ्यः गोंग्भ्यः। पंचमी में गोचः गोचः गवांचः गोअंचः गोंचः। पंचमी का आदिवचन में गवाग्भ्याम गोग्भ्याम गोग्भ्याम गवांग्भ्याम गोंग्भ्याम गोंग्भ्याम। पंचमी का बहुवचन गवाग्भ्यः गोग्भ्यः गोग्भ्यः गवांग्भ्यः गोंग्भ्यः गोंग्भ्यः। गोचः गोचः गवांचः गोंचः गोंचः गोचोः गवांचोः गोंचोः गोंचोः गोचाम गवांचाम गोंचाम गोंचाम। अब सप्तमी में गोची गवांची गोंची गोंची गोचोः गवांचोः गोंचोः गोंचोः। बहुवचन गवाक्षु गोक्षु गोक्षु। इस प्रकार गवांक्षु गोंक्षु गोंक्षु कुक पक्ष है और कुक का भाव में गवांक्षु गोंक्षु गोंक्षु और कुत पक्ष भी कर दिया ना, कुल नौ आ बनेगा, कुल 109 रूप हो जाता है। आप इतना करके थक गए तो आगे जो कुछ शब्द गड़बड़ शब्द बना रहे हैं। सकृत सकृत बने मल विष्ठा, मोशन लग गया इतना पढ़ते पढ़ाते हैं। सकृत यहां पर आप क्षत्रिय प्रत्यंत मत समझिएगा, ये क्षत्रिय प्रत्यंत नहीं है, उगित नहीं है, इसलिए नुम नाम कुछ नहीं होने वाला। सर्वनाम स्थान में झलन तत्व नुम करो बात अलग है, उगित तत्व नुम नहीं कर सकते। लेकिन शक धातु से रितन प्रत्यय हुआ उणादि, शक धातु से रितन प्रत्यय है उणादि का है 4:58। शक धातु से रितन प्रत्यय 4:58 सूत्र है उणादि का, चौथे पाद 58 सूत्र से हुआ। तो उसमें नकार संज्ञा हो जाता है, अकार उच्चारणार्थ है, प्रातिपदिक बच जाता है सकृत। अकार उच्चारणार्थ है, नकार संज्ञा स्वरार्थ, इनित्यानित्यम से आदि उदात्त हो जाता है, नित स्वर प्राप्ति हो जाती है। स्वरम आएगा स्वर्ण प्रसाद लुक हो गया और कोई काम नहीं है। सकृत जलाम छंदे से क्या करोगे, तकार को दकार, सप्तम से पद संज्ञा, जलाम छंद से तकार को दकार और विवरामावसान से अवसान संज्ञा, वावसान से चर्त विकल्प हो जाएगा, दो बार तकार एक बार बनेगी, एक बार दकार का रूप रहेगा, सकृत सकृद दो बन गया। सू में इसी प्रकार से सकृत सकृद दो बनेगा अमु में। स्वरम बराबर औ आउट बराबर बनेगा, नपुंसका ची लाओ, शी का शकार की संज्ञा लोप हो जाएगा स्थानित भाव से, सकृत दीर्घ ही रहा, मिला दीजिए कोई विशेष काम नहीं है, सकृति ठीक। सकृत धन जशस जशसोह शी, शी का ई बचा स्थानित भाव से लक्षक से और तस्लोक से लोप होने के बाद में सकृत धन ह्रस्व ई। अब शी सर्वनाम स्थान सर्वनाम धन संज्ञा कर लीजिए, नपुंसक से झलजा के तांत से झलंत, झलंत होने से नुम हो गया। उगित तत्व तो नहीं कर रहा हूं, पहले बता चुका था, क्योंकि ये उगित नहीं है रितन है ना, इसलिए हम कर रहे हैं, किस लिए? झलंत होने से हम कर रहे हैं। नपुंसकस्य झला जहां सुख से नुम हो गया, नुम कहां होगा? मिलचंत्यात्पर से शक्रिक री के बाद नकार बैठेगा, शक्रंत धन ई मिला दीजिए, शक्रंती। इच्छा हो तो अनुस्वार पर स्वर्ण भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। शक्रंती शक्रत शक्रति शक्रंती शक्रत शक्रति शक्रंती, अजादियों में मिला दीजिए, हलादियों में स्वादिष्ट स्थान से प्रसंज्ञा करके जलांश से दकार कर देना पड़ेगा, और सुप में उस दकार को खरीचे से तकार कर देना है। सुप में बन जाएगा शक्रता शक्रद्भ्याम शक्रद्भिः, शक्रते शक्रद्भ्याम शक्रद्भ्यः, शक्रतः शक्रद्भ्याम शक्रद्भ्यः, शक्रतः शक्रतोः शक्रता शक्रति शक्रतोः शक्रत्सु। इसका भी संबोधन कर लेना, हे शक्रत हे शक्रत हे शक्रति हे शक्रंति। अरे भाई विष्टा बाहर निकलो, परेशान मत करो अंदर रह के। कॉन्स्टिपेशन वाले को तो प्रार्थना तो करना ही पड़ता होगा, नहीं? हे शक्रत संबंध तो करना पड़ेगा। हाँ, पुरुष की पर्यायवाची है, पुरुष ही वही विष्ठा के नाम विष्ठामल, उसी को शक्रत भी कहते हैं। तालव्य सकार और दंत सकार में अंतर हो जाएगा। हाँ, सकृत बनता है तालव्य सकार दंत सकार से, उसका एक बार सकृत गदाओ विप्रचितम में पढ़ा था ना पहले, वहां सकृत बनता है दंत सकार, उसका होता है एक बार। तालव्य सकार कर देंगे तो मल विष्ठा, एक अक्षर का फर्क में अंतर पड़ गया अर्थ। अब आ रहा है दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय ले रहे हैं, दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, दा से क्षत्रिय, क्षत्रिय के कारण से सप आएगा, दा से सप क्षत्रिय, ज्योत्यादि गण पठित है, अतएव ज्योत्यादि के श्लू से सबको श्लू होकर के चला जाएगा लोक, बचेगा दा और क्षत्रिय का क्या बचेगा? और श्लो क्या सूत्र है? श्लो एक सूत्र है, जब प्रत्यय ज्योत्यादि श्लो से श्लू हो गया तो उस श्लू के कारण से धातु को द्वित होगा दा दा। पूर्वाभ्यास ह्रस्व आगे पढ़ेंगे इन सूत्रों को, उससे ददा और इस आकार का लो दद सूत्र है, आकार का लोप कर देता है, क्योंकि दो होने हैं, द्वित होने से कौन सूत्र लगेगा? उभे अभ्यसम। ये हमें दिखाने से मतलब था, क्योंकि आगे सूत्र में अभ्यसंज्ञा कार्य को लेकर के बोल रहा है, इसलिए प्रक्रिया बताया मैं आपको कि अभ्यसंज्ञा हुई है, अभ्यसंज्ञा होने से आकार का लोप हुआ है, और अभ्य संज्ञा के कारण से नपुंसक लिंग में विशेष कार्य करने जा रहे हैं। इस अभ्य संज्ञा के महत्व है दा दा, दादाजी का अभ्य संज्ञा हो गया दादा, अत मिला दीजिए ददत्य प्रातिपदिक हो गया, सु और अम आया लुक हो गए समर नपुंसकात, और उसके सुप्त से पदसंज्ञा जलांश से तक दो, और वाव से दकार को तकार विकल्प से हो गया ददत ददत, ये रूप बन गया सु और अम में। शी में क्या होगा? आओ आउट में नपुंसकाच शी, शी का ई और मिला दीजिए ददती, तो सु और अम और आउट में कोई कार्य नहीं है। अब आएंगे ददत जशस, जहां विशेष को कार्य करना है, जशस को शी, शी का बच गया ई, जशस हो शी, जशस हो शी, स्थान विदर्शन विदाऊ लशक उदे तसलोप दर्शन लोप की सहायता से लोप हो गया शकार का, बच गया ई, तो दद दन ई, इस स्थिति में सूत्र आ रहा है वा नपुंसकस्य, प्राप्त हुआ तो नित्य नुम होना, किस सूत्र से? नपुंसकस्य जल चाह सूत्र से। बता सकते हैं आप शी सदाम सदाम शी सदाम से संग कर लीजिए और बताइए नपुंसकस्य जल चाह सूत्र से नित्य नुमी प्राप्त नाभ्यस्ता छतु, वो भी लाइए नपुंसक जल नुम को बात देता है नाभ्यस्ता छतु, वो उसको बात दिया, अच्छा अत्यंत अप्राप्ति हो गई, नुम प्राप्त ही नहीं है, अप्राप्त को विकल्प कर देंगे वह नपुंसक, प्राप्त को निषेध कर दिया, फिर निषेध करने से अत्यंत प्राप्ति हो गई नुम का, तब ये सूत्र विकल्प कर दिया। सूत्र लगा रहे हैं आप वा नपुंसकस्य, वा भी है नपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन है। अभ्यस्तात्परो यह शता तदंत से क्लीबस्य वा, वो तो सर्वत्र कर रहा है तीनों लिंगों में निषेध, और ये नपुंसक लिंग मात्र में विकल्प से कर दूंगा अभ्यस्त पर में क्षत्रिय को निषेध कर दे, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, सर्वत्र निषेध कर रहा था। अब उसको ये सूत्र ने क्या कर दिया, यानी बाबा सर्वत्र मत करो नपुंसकलिंग में मैं विकल्प से करूंगा। इतना अंतर अभ्यस्त तात्परो यह सदा, अभ्यस्त कौन है दद, दद की अभ्यस संज्ञा की दादा, दादा ने दद बचा था उसकी अभ्यस संज्ञा है, उससे पर में क्षत्रिय का अत्य है। अभ्यस्ता परो यह सदा तदंतस्य क्लीबस्य, तदंत नपुंसकलिंग कौन हो गया ददक, उसको वानुम कब सर्वनाम स्थाने परे पर में सर्वनाम स्थान होते, और शी सर्वनाम स्थान से पर में शी के सर्वनाम स्थान संज्ञा किया है, अतएव इस शी के ही पर रहते हुए सर्वनाम संज्ञा पर रहते नुम होगा, नुम का होगा आकार के पर बैठो अंत्यात्पर तो ददंती एक रूप, जब नुम नहीं हुआ तो ददती दूसरा, नुम पक्ष है नुम अभाव पक्ष, नुम पक्ष है और नुम अभाव पक्ष है, इसका अर्थ होता है देता हुआ, ददाय दाने देता हुआ दान देता हुआ, ददंती ददती शेष मिलाते जाना है, ददता ददद्भ्याम ददद्वी हलादियों में जलांशन स्वादिष्ट सर्वनामस्थाने जलांशन सुप में स्वादिष्ट सर्वनाम प्रसंज्ञा करके जलांश दकार करो, फिर खरीच से चर्त तकार कर देना पड़ता है सुप में, इतना ही अंतर है। रूप चलाइए भी ददत ददद ददती ददंती ददती ददत ददद ददती ददंती ददती ददता ददद्भ्याम ददद्भी ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददर्थः ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतोः ददताम ददति ददतोः ददत्सु, हे ददत हे ददत हे ददती हे ददंती हे ददती।